राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 18 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़। राम परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ मैं आपको बोलू नहीं, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, हे सर्व शरण, हे दीननाथ मैं आपको बोलू नहीं, कृपा करो नाथ, एक ही बात प्रार्थना है कि आपको बोलू नहीं। आपकी मीठी स्मृति आती रहे, हरदम याद होती रहे, आपकी तरफ ही मन लगे, आप ही तरफ चित लगे, आप ही तरफ वाणी भी लग जाए, सब चेष्टाएं आपकी तरफ हो, आपके चरणों में ही चित रहे, भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो नाथ मैं आपको भूलू नहीं, स्वप्न में भी न भूलू, नींद में भी आपकी याद रहे, चलते फिरते भी याद रहे, काम करते भी याद रहे, आपकी याद रहे हरदम हे नाथ, ऐसा बना दो हृदय में एक लगन लगी रहे, आपकी मीठी मीठी की स्मृति होती रहे, याद आते रहे आप, कभी भूलू नहीं, किसी क्षण भी भूलू नहीं, एक क्षण भी भूलू नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो, आप में चित लगा रहे, सब जगह आप ही देखो, जहाँ देखो आप ही देखो, जो कार्य करो उसमें आप ही देखो, या दो हरे वहन रे मतलो भले नाथ भगवी तो क्षण मार जना दो गायंत चैन मन रक्त जोश कंठ ब्रह्मशास्त्री कुरु जैसे मृगी स्त्रियों के चित्त में ही आप बस गए, मानो चित्त को यान ही बना लिया, सवारी बना ली, उस चित्त में चढ़े रह कर ले, या दोहने दूती तो भी याद करती है, हवाना रे जान खिचड़ी कूटती है तो भी याद करती है, धान कूटती तो भी याद करती है, मतनो बदले जहाँ बदौना करती है तो आपको करती होती है, जहाँ घर नहीं बीती है आपको देखती है, और बाढ़ को झुलाती है तो भी आपको देखती है, और झूले में भी आपको देखती है, और जितने काम करती है उन कामों में आपको देखती है, गायन चैन मतलब आप में मन लगा रहता है, आप में डूबी रहती है, और आपको ही याद कर रही है, हरदम ही चारू आदि देते हुए भी काम, बालक रोता है उसको भी लताती है तो आपको देखती है, सब में भी आपको मानती है, अनुरक्त दिया कंठ आपके में मन मन लगा हुआ है, कंठ रुके हुए हुए आंसुओं से कंठ रुके हुए है, ऐसी भी सब आपने पलायन होकर आपका ही चिंतन करती है रात दिन, ऐसे हे नाथ हम छोड़े नहीं, भूले ही नहीं, कभी भूले नहीं, एक क्षण भर भी भूले नहीं, आप भी याद रहे हे नाथ, ये कृपा करो, और अर्थ न धर्म न काम अर्जि पद न सहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान राम, जैसे भगत जी मनन ने कहा है, अर्थ न धर्म काम न हमारे धन चाहिए, न कामना पूर्ति चाहिए, पदर सो निर्वाण निर्वाण पद भी नहीं रहे हो। जन्म जन्म रति राम पद, हर एक जन्म में आपके चरणों में रति हो जाए, जन्म मरण मिट जाए ये भी नहीं चाहती, और तो क्या चाहे, कुछ नहीं चाहती। यह वरदान ननान और वरदान नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका चिंतन होता रहे, आपकी याद आती रहे। इनके समान कोई तत्व है नहीं विशेष, इसके समान कोई कार्य है नहीं, हरदम आप ज्ञान रहे ही नाथ, अब वो भूलू नहीं, कभी आपकी विस्मृति हो ही नहीं, भूली हो ही नहीं, केवल आप याद आ रहे, हरदम आपकी मीठी याद रहती है, आपके चरित्र याद रहते है, आपके गुण याद रहते रहे, आपकी महिमा याद रहती है, आपकी कृपा याद रहती है, आपका भक्तों के साथ जो स्नेह है वो याद आता रहे, भक्तों पर जो कृपा करते हैं वो याद आती रहे, ऐसी आपकी कृपा रात दिन सबके ऊपर बड़ी भारी कृपा है, मात्र जीवों पर जो याद करते हैं आपको, नहीं याद करते हैं आपका स्मरण करते हैं नहीं करते हैं उन पर भी आप होता है। हम स्वरूप होते शु संपूर्ण प्राणियों के ऊपर आप समान स्नेह रखते हैं, समान से व्याप्त है, समान से प्रेम रखते हैं, समान से संघ भला चाहते हैं, स्वाभाविक ही आपकी संपूर्ण प्राणियों के ऊपर सतह कृपा है, स्वाभाविक कृपा है, आपसे आप स्वाभाविक कृपा है, उसमें कोई विशेष करना नहीं पड़ता। जैसे सूर्य भगवान को आकर के प्रकाश करने में जोर नहीं पड़ता, उनको प्रकाश फैलाना नहीं पड़ता, आपसे आप आकाश फैल हो जाता है, आ जाते तो प्रकाश हो जाते है, रात्रि नष्ट हो जाती है, सब जगह दिन हो जाता है, उसको दिन करना नहीं पड़ता है, ऐसे आपको कृपा करनी नहीं पड़ती है, स्वतः स्वाभाविक कृपा स्वभाव है, आपका दया स्वभाव है, ऐसे दया करते है हे नाथ, ऐसी दया से आप ऐसे करो कि आपको बोलो नहीं, और कोई हमारी चाहना नहीं है, किंचित मात्र भी चाहना नहीं है, क्या करेंगे, आपकी याद रह जाए बस एक ही बात है, आपको बोलने नहीं, इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। यह वरदान न जाने राम कुटिल कर मोही, वर्जी कहते हैं महाराज मेरे को राम जी भी कुटिल माने, कुटिल है, अरे लोग सब कहते हैं ईसाई लोग ही अपने इष्ट देव का ये द्रोही है, द्रोह है, ऐसा करता रहे, सब इसे करे, आप भी भूल जाए, तू भी मेरा तुझे तो आपके चरण दासी में लगा रहा है, तो छोड़े ही नहीं, हरदम से तो छोड़े ही नहीं, केवल आपके चरणों में लगा रहूं महाराज, इसके सिवाय हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कोई चाहना है ही नहीं, किंचित मात्र भी, अगर कोई हो तो है भगवान वो भी मिटा दो, वो भी मिट जाए, क्यों आपके चरणों का चिंतन रहे, आपको भूलो नहीं, बार बार भगवान जैसे भगवान शंकर कहते हैं बार बार भरमा गहू अशदेव श्रीरंग, मैं बार बार मांगूंगा, मांगते ही रहूंगा, मांगते ही रहूंगा, तो आप गुस्सा नहीं करें, हर्षित होगा आप खुश हो जाए, मैं बार बार मांगू तो आप खुश हो जाए, पद सरोज नहीं भक्ति, एक तो आवाज भक्ति, आपके चरणों का चिंतन, आपके चरण का प्यारा प्रियता मेरे मन में बढ़ती रहे, और सदा सत्संग, और आपके भक्तों का संग होता रहे, आपकी चर्चा चलती रहे, आपके गुणों का वर्णन हो, आपकी लीलाओं का वर्णन हो, आपकी महिमा का वर्णन हो, आपके तत्व का वर्णन हो, आपके रहस्य का वर्णन हो, आपकी विशेष विशेष कृपा है वो आपके सामने आवे, हमारे सामने वही लीला चलती रहे, वैसे विशेष चलते रहे, एक एक कृपा, एक एक कृपा आपकी कृपा में मस्त रहूं, कृपा के सिवाय और कोई याद ही ना आवे, घर भी याद नहीं आवे, न खाना याद आवे, न पीना याद आवे, न सोना याद आवे, न आराम याद आवे, न सुख याद आवे, संसारी कोई चीज याद आवे ही नहीं। केवल आप याद रहो हरदम ही, केवल आपका चित्त जाना सिर पर चले रहे हरदम वृंदा, कभी भूलो नहीं, सपने में भी आपको भूलो नहीं। ऐसी कृपा करो हे नाथ, ऐसी आपके तो मामूली बात है, आपके तो सीधी सरल बात है। नहीं हम जाऊंगा आपकी याद रहे, और हमें कुछ नहीं चाहना है, कुछ नहीं चाहना। संसार का सुख कभी भूल के भी हमें न मिले, हम तो केवल आपके चिंतन को चाहते हैं महाराज। आप में मन लगा रहे, एकदम मन लगा रहे, आपके ही विषय में मन लगा रहे, आपकी याद आती रहे, आपका स्वरूप याद लग रहे। अरे तल धर्म काम कोई रुचि नहीं, और कोई रुचि नहीं, कैसे तुम्हारा निशाना न हो, केवल आपके चरणों का चिंतन। उस चिंतन के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए हमारे को, मुक्ति नहीं चाहिए, केवल चिंतन, केवल आपकी यादगिरी पर यादगिरी भी रहे। और हमें कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं रहना है, कुछ नहीं करना है। हमारा तो एक ही बात है, आपके चरणों में सिद्ध लगा रहे, आपको भूलो नहीं। मृत्यु अवस्था में रे चिंत चित्त रे चित्त चिंत चिरो चरणम मुरारे पारंगमेशर मित्र कलत्र मित्रे नैते सहाय सर्व विलोके सखे कृष्ण का। संसार में कोई अपना नहीं है ना, आप ही हो, केवल आप ही हो, सिवाय आप कोई नहीं। रे चित्त चिंत चिरम शरण मुरा रे, हरदम भगवान के चरणों को चिंतन करता रहे। पारंग में शरीर तो हो सागर से पाप सबसे पसंद हो जाएगा, स्वभाव आपका चिंतन है, कहा भवसक है ही नहीं। मित्र गलत मित्र है, भाई है, मित्र है, गलत है, सी है, पुत्र है, नहीं थे सहाया, कोई सहायता करने वाला नहीं। सर्वम विलोक है सखे मृग कृष्ण का भव, जैसे मृग कृष्ण दिखती है, दिखता है, जरा दिखता है, स्पष्ट दिखता है, कुछ नहीं महाराज। लहरा दिखती है बस में, अरे दिखते है तो आधे आधे डूबे हुए पैर डूबे हुए है, वृक्ष दिखते है, वृक्षों में छाया दिखती है, उसमें वो भी हिलती हुई दिखती है, ऐसा दिखते है। सर्वम विलोक है सखे मृग कृष्ण का भव, उसकी आभार है केवल एक केवल हे नाथ, आपके सिद्ध आपके गुण आपके चरित्र आपके चित्र आपके तत्व आपके रहस्य आपकी बात है, आपके लीला जो कुछ दिखती रहे, आपके दर्शन होते रहे हे नाथ, आपके बिना कुछ भी याद नहीं आवे, केवल आपकी याद में डूबा रहूं, हरदम मरीदा हूँ, खुशी में, और कुछ भी याद नहीं हो, कहीं भी चिंता जाए, केवल आपके चिंतन में ही लगा रहूं। ऐसी कृपा करो नाथ, ऐसी कृपा करो, जिस कृपा मैं आपको कभी भूलू नहीं, कभी भूल कर ही भूलू नहीं, केवल आपका चिंतन होता रहे, केवल मीठी मीठी याद आती रहे, याद आती रहे, उसे विचार से आनंद आता रहे, विषय की चित्रता से एकदम लगा रहो, उसी में भगत ही न मिले, और याद ही ना आवे, और कोई बात ही नहीं, याद नहीं आवे, खाना पीना भी याद नहीं आवे, आराम भी याद नहीं आवे, कोई बात नहीं, कुछ भी याद नहीं आई, केवल आपकी याद बनी रहे, कभी भूलो नहीं, स्वप्न में भी, नींद में भी, गाढ़ी नींद में भी आपकी विस्मृति ना हो, आपकी स्मृति रहे, आपकी याद रहे, एक आपकी याद रहे। हे नाथ हे कृपा सिंधु हे दया सिंधु हे दयालु हे कृपा लो हे भगवान हे दया सागर, आपके चित्त में मेरे चित्त में आप ही सिद्ध रहो, आपके सिवाय और कुछ सहारा नहीं हो। सर्वम मिलो कर सके मेरे कृष्ण का भाव, कुछ भी याद नहीं, केवल आप याद रहो, केवल आप याद रहो। सतगुर एकदम आपके चरित्र में, आपकी लीलाओं में, आपके गुणों में, आपके प्रभाव में, आपके तत्व में, आपके रहस्य में, आपकी गहरी बातों में मन क्यों लगा रहे, क्यों चिंता रहो, और कोई चिंता ना हो। ऐसा लग जाए युग में होश नहीं है, ख्याल भी नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, कोई याद न रहे, क्यों आपके यहाँ पे, आपके चित्त में, प्रभाव में, मन हरदम में आ रहे। फिर कृपा से दो, ऐसी कृपा करो, अनन्य कृपा, अनन्य कृपा, आपका चिन्ह रहे बस, और आपसे कोई नहीं चाहना, कुछ चाहना नहीं, स्वप्न में भी कुछ चाहना न हो, केवल आपका चिंतन, केवल आपकी याद बनी रहे बस। इसे समान कोई धन नहीं है, इसे समान कोई अवस्था नहीं है, इसे समान कोई राज्य संपत्ति वैभव सुख आनंद कुछ है ही नहीं इसके समान। हे नाथ आपको भूलो नहीं, केवल आपको भूलो नहीं, केवल भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो जो भूलो नहीं, हरदम आप याद आती रहे, हर समय चलते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते काम करते नृत्य सोते सोते बैठे हर समय आपकी स्मृति रहे, मेरी स्मृति संसार की दृष्टि से पागल बना हुआ कुछ काम का नहीं, ऐसे आप में चित लगता है हरदम एकदम। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभो हे प्रभो हे प्रभो हे प्रभो हे दयालो हे दया संतो हे कृपा संतो दीन वत्सल दयालो प्रभु, भूलू नहीं, एक क्षण भी भूलू नहीं, हरदम याद है आपकी, आप में चिंतन लगा रहे आठी पर, और कोई अच्छा इच्छा नहीं हो, खुश रहने की इच्छा नहीं हो, जहाँ जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न सुखों की इच्छा है, न भोगों की इच्छा है, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न आने की इच्छा है, न जाने की इच्छा है, न घूमने की इच्छा है, न फिरने की इच्छा है, केवल आपका चिंतन, हर समय आपकी चिंतन याद रहे, आपके चिंतन के सिवाय कुछ भी याद नहीं हो, कौन है हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस जगह हूँ, क्या करता हूँ, क्या जानता हूँ, क्या मानता हूँ, ये भी कुछ भाग नहीं हो, केवल आपका चिंतन, वही स्वरूप हमारा, वही हमारी स्थिति, उसके सिवाय कुछ नहीं, केवल आप में लगा रहा हूं, आपकी मीठी मीठी याद आती रहे बस, और कोई जरूरत नहीं, और किसी बात की जरूरत नहीं, किसी का दौरा नहीं, हमारा जो कुछ है जो सर्वस्व आप है, आपके सिवाय कुछ नहीं, आप कृपा को आसर हो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिशा नहीं तीन लोग में और कोई पता नहीं, और कोई नहीं, केवल आपका चिंतन, आपके चरणों में मन लगा रहे, आपका चरण कमल है और कमलों में मन भी भरो, उसमें लगे रहे हरदम वही बस, और कुछ नहीं है, कहीं भी कोई भी कोई भी चिंतन, कहीं भी जाने की कभी भी कुछ भी चिंतन ना हो, केवल आपके गुना का, आपके प्रभाव का, आपके लीला का, आपके रहस्य का, आपके तत्व का, आपके वर्ण का, उसी में मन लगा रहे एकदम, और कहीं मन लगे नहीं, केवल आप में। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे शंभो, हे मेरे स्वामी, आपके सिवाय मेरा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, है ही नहीं, सिवाय आपके कोई हमारा नहीं है। आप हो, तमेव माता से पिता, तमेव, तमेव बंधु से सखा, तमेव, तमेव विद्या द्रविणम, तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। और बात कोई याद ही ना आवे, स्मरण ही नहीं आवे, कोई चित्त में याद ही नहीं हो, केवल आपके चरणों का चिंतन आपके चरणों में पड़ा रहो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, हरदम आपका चिंतन बना रहे, आपके चरणों में चिपक जाए चिंतन, आपके चरण कमलों में स्थित मधुपी भावना लग जाए हरदम। और कोई चिंतन न, और कोई विराज, और कोई बात याद भी ना हो, खुद की भी स्मृति न रहे, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कोई याद नहीं रहे, केवल आपकी मीठी मीठी याद, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, और कुछ नहीं चाहता, चाहना कोई हो नहीं, किंचित मात्र भी, किंचित मात्र, न जीने की है, न मरने की है, न मुंह धोने की है, न भक्त होने की है, नाराज है, कुछ नहीं है, केवल केवल आपके चिंतन में तल्लीन रहो, उसी में ही बस एक आपके, ऊपर नीचे बाहर भीतर उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम ईशान अग्नि वायव्य नैऋत्य सब जगह आप ही आप, आप ही आप, आप ही आप, सब जगह आप ही आप, टिकट कंकर पत्थर ठीकरी भये आरसी मोहे, सब आरसी, सब में आप ही आप देखो, आप ही आप देखो, जिधर देखो यदि आप ही देखो, जो चिंतन में आवे आप ही आप आवे, सुनने में आवे तो आप ही आवे, याद आवे तो आप याद आवे, चित्र देखो तो आप चित्र देखो, आपकी सुगंधि आवे, आपका गंध आवे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये केवल आप ही हो, आप ही, आप ही, आप के सिवाय नहीं, और नहीं, और किंचित मात्र भी नहीं, केवल आप ही, चित्र में ऐसा प्रचार हूँ आपके। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आठ ही पर कोई समय ऐसा न हो जिस समय में आपका चिंतन छूट जाए, आपकी याद छूट जाए, संकट में भी, दुख में भी, सुख में भी, आराम में भी, अनुकूलता में भी, प्रतिकूलता में भी, उदासीनता में भी, सब जगह आप ही आप, आप ही आप, केवल आप ही आप, आपके सिवाय कुछ नहीं। हे नाथ, ऐसा जीवन बन जा, यही प्रार्थना है, यही आपसे कहना है, यही मेरी मांग है, यही मेरी इच्छा है, मेरा ध्येय यही है, मेरा लक्ष्य यही है, बस आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, भूल को नहीं, अब मैं तरांतर हो जाऊं एकदम तरी में मस्त रहूं एकदम आपके शरण में, और कोई याद नहीं आवे कभी भी, कुछ काम करना नहीं, कुछ चाहिए नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, हरदम आपके चिंता में पागल हो पागल। फिर भाई कुछ नहीं याद आवे, केवल केवल आपकी आपकी स्मृति है, हे नारायण हे प्रभु हे दीन बंधु हे दीन दयालु हे कृपा सिंधु हे आदि करुण अभय करुण, आप में ही मन लगा रहे शिवाय कुछ नहीं चिंतन हो, नारायण नारायण।